Michel Koenen met het NOS-journaal. Komende dag debatteert de Tweede Kamer over het eindverslag van de informateurs Remkes en Koolmees. Het debat begint rond 10 uur en zal los van de lange duur van de formatie ook gaan over de inhoud die de vier partijen gisteren bekend maakten. Een groot deel van de oppositie is vooral kritisch over het plan om de groei van de uitgaven in de zorg met 4,5 miljard euro af te remmen. En de formatie duurde zo'n 9 maanden. Informateur Remkes zei gisteren al dat het hele proces het geduld van velen op de proef heeft gesteld. En de politiek moet volgens hem evalueren waarom formaties tegenwoordig zo lang duren. Ook België verkort vanwege de Omicron-variant de periode die mensen moeten wachten om een boosterprik te kunnen krijgen. Die gaat van 6 maanden na de laatste vaccinatie naar 4 maanden. Voor een booster naar een eenmalige prik met Janssen blijft de termijn 2 maanden. Het is de bedoeling dat eind januari het merendeel van de volwassen Belgen een uitnodiging heeft gekregen voor een boosterprik. In Haiti is het aantal doden door een ontplofte tankwagen opgelopen naar 75. De druk met benzine kantelde afgelopen maandag. Niet lang daarna volgde een explosie. Onder de doden zijn veel mensen die probeerden om benzine af te tappen. Door een blokkade van bendes had Haiti onlangs een maand lang te kampen met een groot brandstoftekort. In het land zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. En kunstbeurs TFAF in Maastricht wordt uitgesteld vanwege de onzekerheid rond corona, zegt de organisatie. Het evenement stond gepland van 12 tot en met 20 maart in het MEC. En mogelijk wordt de beurs later alsnog in het Maastrichtse MEC gehouden. Het weer nog. Het is grotendeels bewolkt. Tijdens opklaringen kan er wat nevel of mist voorkomen. Het koelt af naar een graad of 6. Overdag bewolkt en zacht, met in het noorden de meeste kans op wat zon. Het wordt een graad of 10. Pas in het weekend dan draait de wind naar het noorden en wordt het iets kouder. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Hallo luisteraars. Vorige week vloog Rutger Bregman helemaal naar New York om 8 minuten bij Seth Meyers op de bank te zitten. En ik vlieg vandaag 2 uurtjes vanuit Spanje en mag hier 1 uur bij jou aanschuiven. Ik weet al wie de betere deal heeft. De late, late avondshow met Milou Brandt. Ja, ik ben vannacht in Miss Podcast en dat was het stemgeluid van mijn gast, Tim Gauw. Hallo. Die dus inderdaad, ja, god, ik vraag altijd al wel veel van mijn gasten, want ze moeten helemaal midden in de nacht naar Hilversum komen. Van ja, de uithoeken van het land. Maar jij hebt het wel echt heel bond gemaakt. Jij breekt denk ik wel alle records voor mij tot nu toe. Ja, nou, ik moet mijn reiskosten nog declareren. Dus we zullen zien hoe dat uitpakt. Maar, ja, ik weet niet, hebben we het helemaal niet over gehad. Maar ik weet niet of de Avro Tros jouw vliegticket wil betalen. Nou, ik zag dat formulier en ik zag geen vakje met tickets en aanverwanten. Nee, het zal wel gewoon weer uit eigen zak gaan. Ja, maar ik waardeer het wel heel erg dat je er bent. Ja, maar ik ook. Voor mij is het ook een eer om hier te zijn. Dus. En inderdaad, Rutger Bregman naar de andere kant van de wereld voor 8 minuten. En wij hebben wel inderdaad 1 uur. Dus de betere deal. Maar we hebben ook hoop te doen. Heb jij alvast gewonnen? Ja, inderdaad, we hebben inderdaad een hoop te doen. We gaan het net even anders doen dan normaal. Want we gaan vannacht een prijs uitreiken. Jij en ik. Leuk. Ik en jij. Ik hou van prijzen. Ik hou ook van prijzen. En zeker van deze prijs, omdat het een hele sympathieke, leuke prijs is. Jij hebt hem bedacht. Ja. En de prijs heet de Leukste Podcastprijs. Ik heb er vorige week woensdag al een uitzending aan gewijd. Dat liep zo. Mijn gast die meldde zich af op de dag zelf. En ik dacht, ja, wat moet ik dan doen vannacht? Ik kan toch moeilijk mijn luisteraars een oude aflevering van mijn podcast voorschotelen. Dus ik dacht, ik doe iets anders. Ik wist, jij zou komen vandaag om de prijs met mij uit te reiken. Dus ik doe een compilatie. Dus wie vorige week woensdag geluisterd heeft, die weet waar het over gaat. Die weet waar het over gaat. En die weet welke 25 podcasts er vannacht waaruit gaat gekozen worden vannacht. Nou, 25 podcasts, 5 winnaars. Ja. Waarvan 1 de hoofdprijs wint. Ja, ja, ja, ja. En er zijn 5 categorieën. En er is een jury die heeft al een soort voorselectie gemaakt. Die heeft een winnaar gekozen voor elke categorie. Ja. En jij wil dat ik dan de winnaar van die 5 ga kiezen. Aan jou de eer om de hoofdprijs uit te reiken. Ja, noem het maar een eer. Ik vind dat heel moeilijk. Want ja, ik leg daarbij mijn hoofd op het hakblok. Al die arme genomineerden die dan waar geen prijs winnen. Waar ben je bang voor? Ja, niet aardig gevonden worden. Dat is een grote angst voor mij. Represailles in de podcastwereld. Dat is misschien mooi gesproken. Maar goed, voor we naar die uitreiking toe gaan en dat ik de winnaar bekend ga maken, ga kiezen. Mm-hmm. Ik weet het echt nog niet. gaan we het eerst hebben wat meer over jou, maar natuurlijk ook even over die prijs. Want de leukste podcastprijs dus, waarschijnlijk heeft nog nooit iemand ervan gehoord. Nee. Nee, en ook niet van de podcast die zich daarvoor de prijs hebben aangemeld. Dus nee. Het is wel een goede match. Want wat is het concept? Leg even uit. Het concept is als volgt. Een leuke prijs voor een leuke podcast waar nog nooit iemand van gehoord heeft. Ja. Er zijn inmiddels wel wat prijzen voor podcast. Maar vaak zit daar een stemelement in. Dus dat je luisteraars moet oproepen om te stemmen. En wie de meeste stemmen heeft, die wint. Maar ja, wat nou als je geen luisteraars hebt? Dan heb je ook geen stemmers. En dan kun je een hele leuke podcast hebben. Ja. En dat is natuurlijk een beetje het ding. Dus ja, hoe zorg je er dan voor als maker, als je niet aangesloten bent bij een uitgever of een distributiehuis, om ervoor te zorgen dat je wel luisteraars aan je weet te binden? Daar zijn natuurlijk allerlei manieren voor, maar het is wel moeilijk. Ik dacht, als we dan een prijs hebben die podcast een beetje in het zonnetje zet, dan kan ze dus net even dat stapje geven om een groot publiek aan te breken. Dat klopt. Ik vraag me dan wel meteen af. Nou, ik weet het eigenlijk ook al een beetje natuurlijk. Maar dit doe je niet alleen uit sympathie voor deze kleine podcast. Jij weet ook heel goed hoe deze kleine podcast zich voelen. Ja, want ik heb er zelf ook een. En dat is natuurlijk wel een beetje begonnen. Is dat toen ik met mijn podcast begon, heel erg het idee had van dat doe ik wel eventjes. Ja, weet je, hoe moeilijk kan het zijn? Je haalt een microfoon erbij, je neemt dat op. Maar ja, in het begin, als we Marcel hadden, hadden we 30 luisteraars. En dat viel toch een beetje tegen. Ja, 30 is wel sneu net. Ja, nou, het is toch een zaaltje gevuld. Maar tenminste, dat zei Wouter van Noord van NRC, daar had ik het met hem over. Ik zie hier zo gefrustreerd dat mijn podcast niet beluisterd wordt. En hij zei, nou, daar kan ik me een beetje mee sympathiseren. Maar je moet ook niet vergeten dat als 30 mensen naar jou luisteren, ja, dat is ook wel iets. Ik denk, nou, dan heeft hij op zich wel een punt. Ja, zeker als ze terugkomen. Dat is het klinkt als een lullig getal, 30. Maar stiekem, ja, weet je, als er 30 mensen op je verjaardag komen, dan heb je toch een leuke verjaardag? Ja, nee, zeker. Dat is gewoon een bus, niet, een maar bus vol. Ja, ja, ja. Nee, nu kan het even niet. Maar een podcast mag gelukkig wel. Goed, dus zo ontstond de leukste podcastprijs, het idee. En dan kom jij dus, ja, ik kende jou eerst niet, maar je benaderde mij of ik in de jury wilde. Ja. En ik dacht, wat is dit nou voor voorstel? En toen ging ik een beetje lezen wat jij dan voor je zag bij die prijs. En daar stond een rubrieken tussen als zonder budget, de leukste podcast zonder format, de leukste podcast zonder luisteraars, zonder originaliteit. En toen dacht ik, dit is eigenlijk best wel grappig. Nou, ik heb heel erg gekeken naar wat hebben die kleine podcasts met elkaar gemeen. En ook een beetje, wat is nu de status quo in podcastland? Dat is natuurlijk best wel heel erg veranderd door de jaren heen. Mm. Opeens waren er een paar podcasts die heel populair werden, met BN'ers bijvoorbeeld. Dat is ook een van de categorieën die we hebben. Zonder BN'ers. Overal zitten BN'ers in. Dus ook in podcast. En nou ja, dat ben ik zo'n beetje op gaan sommen. Van nou, wat kenmerkt dat? Wat kenmerkt nou eigenlijk de podcast van vandaag de dag? En daar ben ik zonder voor gaan plakken. En dat zijn de categorieën van de prijs geworden. En er is ook een hoofdprijs. Zeker weten. Dat is de podcast. De leukste podcast zonder Jaap Reesema. Even, wie is Jaap Reesema? Ja. Ik heb eigenlijk wel beloofd dat we het daar niet over zouden hebben vandaag. Maar aan wie heb je dat beloofd? Aan Jaap? Nee, aan de deelnemers van deze prijs. Ik merkte dat het best wel een soort van er zat wel een soort gevoel in of zo. Kijk, Jaap Reesema is alleskunner. Ik weet dat Jaap Reesema zat in de Hermes House Band vroeger. Jaap Reesema is de maker van de Zelfs podcast. Ja, onder andere. Ja, en zanger. Nou ja, multitalent. Laten we het zo noemen. En hij is wel bekend geworden met zijn podcast. En ik denk ook dat een van de eerste makers is die heeft laten zien dat je significant geld kan verdienen met een donatiemodel, maar ook met advertenties. Maar ja, er ontstaat altijd een beetje jaloezie, hè? Als je dan ziet dat iemand er heel succesvol mee is en jou lukt het dan niet, dan krijg je altijd een beetje het gevoel van, ja, waarom lukt Jaap Reesema het wel? Ja. Zo is dat ontstaan. Zit ook niet heel veel meer achter. Nou, ik hou eigenlijk wel van Jaap, maar okay. Misschien heb je er iets tegen, omdat op jouw site, op deleukstepodcast.nl staat, een podcast maken is iets heel persoonlijks om te doen en voor de luisteraar vaak ook een beetje een intieme ervaring. Niet iedereen kan Jaap Reesema zijn en dat hoeft ook niet gelukkig. Het is natuurlijk vooral leuk om een keertje wat te winnen met iets waar je zoveel ziel en zaligheid in legt. Nou, dat heb je mooi gezegd. Ja, dat heb je ook mooi opgeschreven. Daarom dus de prijs. We gaan aan het einde van het uur hem uitreiken. Tenminste, in het tweede deel van dit uurtje. Want we moeten natuurlijk eerst een beetje er verder achter komen wie jij bent, wie Tim Gouw is, wat je doet, waarom je het doet en wat jij in die podcastwereld moet. Vind je dat goed? Ja, vooruit. Weet je zelf nog waar jij. Was er een podcast waar jij zelf als eerste echt warm voor liep? Nou, ik weet dat ik jaar geleden zag dat Alexander Klupping en Ercan Fout een podcast waren begonnen. Toen bestond de podcast al lang en ik lees er af en toe wel iets. Maar dat was de eerste soort van beetje buddy podcast die ik regelmatig ging luisteren. Elke keer als er een nieuwe aflevering kwam, en dat is behoorlijk infrequent in het begin. Dan zat ik er echt klaar voor. Dan ging ik echt zo zitten en dan ging ik dan luisteren. Dat was gewoon een uur lang luisteren naar hun gezwet. Daar was ik heel weinig structuur in het begin. En dat bleef wel zo. En toen op een gegeven moment gingen ze professionaliseren. En inmiddels ben ik een beetje afgehaakt. Maar ja, dat vond ik wel. Dat was wel echt een beleving. Toen had ik wel echt gewoon meer gevoel bij het fenomeen podcast. Ik heb een fragment uit de eerste aflevering van Podcast Over Media. Oh, leuk. Laten we luisteren. Mijn naam is Ernst Klupfout. Ik kreeg zaterdag of zo een berichtje van jou, Alexander Klupping. Hallo Ernst. Waarin je zei, laten we een podcast beginnen. Ja. Wat gebeurde er in de minuut voordat je dat berichtje stuurde? Ik dacht, ik was in New York voor Blendl. Mm-hmm. En eigenlijk heb ik alle uitgevers die ik wil hebben in Blendl wel al overtuigd. Dus de enige reden waarom ik nog naar New York ga is om te praten met mediajournalisten. Met mensen die heel veel over media weten, maar bij bedrijven werken. En met de uitgeverijen zelf. Ja. Over hun wereld. En toen dacht ik, volgens mij zijn al die dingen die zij meemaken in Amerika een soort van voorschot van hoe media er over een paar jaar in Nederland uit gaat zien. En dus, en ik ben heel erg benieuwd naar wat jij ervan vindt, van wat ik daar hoor. Dus toen dacht ik, dat kan ik wel aan jou vertellen in de kroeg, maar misschien vinden andere mensen dat ook wel leuk om te horen. Laten we Oh, dit is wel echt hoe ze zijn begonnen. Het is wel echt het prototype van wat iedereen nu belachelijk maakt. Twee witte mannen die een podcast maken. Laat over. Ik zeggen, laten we een podcast gaan mensen, beginnen. Mensen moeten horen waar wij het over hebben. Ja, ik spreek heel veel interessante mensen. En daar wil ik graag over vertellen. Ja. Wat zoek jij in een goede podcast? Wat moet daarin zitten? Wanneer is iets een goede podcast? Ja, ik vind het wel leuk als er een beetje chemie is. Dus dat je als je mensen hoort. Want dat doe je natuurlijk tijdens een podcast. Je ziet ze. Meestal niet. Dat vind ik ook zo irritant aan die videopodcast. Dan denk ik, ja, ik ga niet zitten kijken. Ik wil je niet zien. Ik wil gewoon luisteren. Maar jij denkt echt, je wilt ze niet zien. Het is niet alleen praktisch. Want ja, ik zit zelf ook dus vrijwel nooit achter mijn laptop als ik een podcast aan het luisteren ben. Dan ben je toch vaak iets anders aan het doen. Is ook niet het moment. Nee. Nee. Niet zien. Nee. Maar dat je dan zelf een soort beeld krijgt bij die karakters. Ik denk ook dat in het begin de karakters die ik echt maar had bij Alexander Klupping en Ercan Fout heel anders waren dan hoe die personen echt zijn. Nou ken ik ze niet goed, dus ik kan het niet goed staven. Maar ja, het gaat een beetje voor jezelf leven. En je gaat ook helemaal zo denken van, oh ja, dat zegt hij en dat past bij hem. Het wordt een beetje karikatuur, maar op een leuke manier. En jij bent ook een witte man. Zeker. En jij maakt ook nu tegenwoordig zelf een podcast met een andere witte man. Daar hoef ik niet lollig over te doen, want dat doen al genoeg mensen. Maar weet je nog wanneer dat idee is ontstaan? Nou, ik denk dat niet heel veel afwijkt dan Klupping die uit New York komt en denkt, ik heb een heel goed verhaal. Oh, wat eerlijk van je. Ja, ik werd vader en ik dacht, ik wil nu over vaderdingen praten. Maar merkte dat niemand dat met mij wilde doen. En of dat heel moeilijk was om dat gesprek op gang te brengen. En specifiek voor vaders, denk ik? Dat weet ik niet, maar ik liep daar vast. En dat ging over heel praktische dingen als van, hoe help je het best mee in het huishouden? Tot soort van meer de gevoelige kant van wat is er veranderd voor je? En ben je nu een ander mens geworden of zo? En dat lukte niet. Dacht ik, nou, dat zou nou een goed moment zijn om een podcast te beginnen. Dus toen heb ik mijn maatje Maarten opgebeld. En die zag dat wel zitten. Dus zijn een podcast begonnen. Ja, opgebeld ook echt, inderdaad. Want jij woont dus vast in Spanje. Ja. Dus jullie zitten nooit samen eigenlijk. Wij zitten bijna nooit samen. Nee, dat is altijd over het internet. Dat hoor je bijna niet. Nou, dat is een compliment. Want je moet natuurlijk die chemie. Wacht, we kunnen even een fragmentje laten horen. Van jouw podcast die heet Papa moet het doen. Precies. Hoi, lekker hallo. Lekker energiek beginnen. Oké. Hoi, hallo, welkom. Je luistert. Ja, dat zijn mensen ook helemaal niet van ons gewend. Hoi, hallo en welkom. Je luistert naar de podcast Pap Moeten Doen. De leukste podcast over de dingen die papa's doen. Met thuispapa Tim en thuiswekker Maarten. Hallo, ik ben naar een plek geweest. Wat echt zo'n plek is, zoals weet je nog waar je was toen 9/11 gebeurde? Of weet je nog waar je was toen je voor het eerst iets niet meer mocht vanwege corona? gewoon zo'n plek, weet je wel? Wat je mensen vraagt, soort van, waar was je toen? Ja, ik was bij de Okapi's dit weekend. En de Okapi's was de plek, wat je als trouwluisteraar natuurlijk weet, waar mijn vrouw merkte dat ze ging bevallen van mijn dochter. Dus we waren nu terug en ze waren allebei, mijn kinderen waren mee. Dus we hebben dat moment herbeleefd, maar nu dan zonder spanning dat elk moment er iets groots kon gaan gebeuren. De Okapi's, dat is een hele rare beest, hè? Ja. Van soort zebra-gezellen. Ja, een soort hybride zebra. En het zit van twee dingen aan elkaar gestitcht, lijkt het. Ja. Mensen die niet weten wat een okapi is, googelt even. Het is een goed moment ook. Ja, dat is voor altijd verbonden nu aan die bevalling. Aan de bevalling, elke keer als maar uit een okapi ziet, dan... Ja. Maar dit is dus... hier ben jij een podcast over gaan maken. Je noemt jezelf thuis papa Tim. Ja. Ja, dat is ook letterlijk wat ik ben. Ik ben thuispapa. Ik ben de papa die thuis is. Vertel even, hoe is dat? Ja, dat is lekker. Want dat is, nou ja, ik zou niet zeggen een zeldzame soort, maar ik kom ze niet vaak tegen. Nee, nou, het is eigenlijk gekomen dat mijn vrouw heeft eigenlijk altijd net even, zeg maar, een stap voorgelopen in de carrière dan ik. En toen we kinderen kregen, was het toen ook heel logisch dat zij snel weer ging werken. Ook omdat ze daar heel veel energie uit haalt. En toen zei ik, nou, dan ga ik het gewoon proberen. Ik ga gewoon thuis zitten, kijken hoe het bevalt. Als het niet bevalt, dan verzinnen we wel weer wat anders. En ik doe het nog steeds. Het beviel, letterlijk. Ja, het beviel. Ja, ik dus niet, maar zij, het papa zijn beviel. En voor jou beviel het. Ja. Ja. Want moet je dat... Je hebt wel meer tijd om handen dan de meeste vader dan? Of is dat helemaal niet zo? Is het een dag? Ik heb in ieder geval genoeg tijd om dit soort dingen te verzinnen. Ja, om even hierheen te vliegen. Maar nee, maar precies. Want is dit... Je gaat natuurlijk wel ook wat tijd in zitten. Je moet het maar bedenken. Je moet het allemaal gaan doen. En je moet er voor hierheen vliegen. Ja, maar ja, dat is met alles zo, toch? Je moet overal tijd voor maken. Je moet tijd voor je kinderen maken. Je moet tijd voor dingen maken die je leuk vindt. Dingen die je niet leuk vindt, moet je ook tijd voor maken. Dat is met alles zo. Mm-hmm. Nou, waar haal je... Ja, het klinkt meteen zo groot. Maar wat doe jij om toch... Ja, waar haal je voldoening uit? Wat is betekenis? In de hele grote zin van het woord? Ja, of zeg maar heel specifiek? Toch vaak in werk heb ik... Ik doe dit omdat ik denk, ik moet iets doen, ik moet iets maken. Oh zo. Nou ja, ik maak af en toe iets. Maar ik hou ook heel veel voldoening als ik zeg maar... De vaat was er zo op ingeruimd dat er echt niks meer bij kan. Dat is voor mij echt... Dat is een goede dag, zeg maar. Ja? Ja, dat je dan aanzet en dat dan dat draai, zeg maar, dat draaigedeelte... Dat dan nergens tegenaan komt... Zodat je gewoon weet, als hij zeg maar na 3 uur straks klaar is, is alles schoon. Ja. Ja, daar hou ik wel voldoende. Dus je bent er ook wel echt goed in? Ja, ik durf wel te zeggen dat ik heel goed ben in vaatwassers ingaan. Ja. Klopt het dat jullie ook in de aflevering mensplenen hoe je borstvoeding geeft? Nou, dat was een van onze gasten. Die bracht dat op. Dat een van de dingen die hij van tevoren, voordat hij vader werd, nooit zou doen, was zeg maar iets mensplenen aan zijn vrouw. Was Martijn van Hoek. Die maakt die grappige filmpjes van aan en matig. Ja. En die is net vader geworden. En die was bij onze gast. En hij zei dat hij in de heat of the moment, midden in de nacht, werd zijn dochter wakker. En zijn vrouw was een beetje aan het klungelen met de borstvoeding. En toen is hij, zeg maar, in een soort van vlaag van verstandsverbijstering haar gaan uitleggen hoe ze dat eigenlijk moest doen, borstvoeding. Ja, dat is natuurlijk niet handig. Dat is misschien wel een oorlog geworden. Ja, van aan en matig. Die maakt filmpjes over die Rolf. Toch? Ja, Rolf. De onaangepaste Rolf. Jazeker. En hij is ook van een Twitter-account wat helaas niet meer echt in de lucht is. Optieven met eenden. Ja, het begint weer een beetje in leven te komen, heb ik het idee. Ik zag laatst ook een tweet. Ja, het leeft weer op. Dus ja. Ik ben er heel blij mee. Ik ook. Ik volg dat heel graag. Haal ik ook heel veel voldoening uit. Maar goed, uiteindelijk begon het dus. Deze podcast ook, dat je dat vond, dat je dat moest gaan maken. Begon natuurlijk met een kind krijgen. Ja. Ja, alles heeft een aanleiding. En ik dat gebeurt. En dan word je dus vader. En eerst denk je er niets over na, want je gaat in overleving. Je gaat gewoon bam doen. En op een gegeven moment merkte ik van oké, nou, maar er zijn ook andere vaders op de wereld. Dus daar kan je dan misschien eens over praten van hey, doe jij het? Jij praat waarschijnlijk ook met andere podcastmakers van hoe doe jij dingen? Mm-hmm. Nou ja, daar liep ik een beetje vast. Ik stond niet, zeg maar, met vaders in de speeltuin dan over vaatwassers te praten. Of over poepluiers. Of over welke rol neem jij op in het huishouden? Want dat doen vaders niet. Of nou ja, niet de vaders die ik ken. Oké. Nee, heel moeizaam. En jij merkt dat je echt de behoefte had om over vaatwassers te praten. Ja, vind ik leuk. Nee, dat vind ik echt leuk. Nee, maar ja, maar oké, mijn vader, daar vind je dus geen gehoor bij. Maar waarom had je dan zo die behoefte om het daarover te hebben? Of over dat soort dingetjes? En waarom hadden die anderen dat niet? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat vaders dat dus stiekem wel hebben. Want inmiddels hebben best wat vaders die naar ons luisteren. 30. Sorry. En counting. En nou ja, het zijn er toch 30. En die... nou ja. Die behoefte is er denk ik wel. Ik denk meer dat je zeg maar heel vaak vaders hebt die dan van buiten een soort van beeld van zichzelf hebben en dat heel erg koesteren. Dus ook als ze dan met andere vaders over dingen hebben, dan blijft het een beetje soort van op afstand. Minder het behoefte om helemaal een gevoel te delen over dingen. De meeste vaders durven inmiddels wel te zeggen dat ze bepaalde dingen lastig vinden. Ik denk dat dat dan heel erg begin is. Maar echt even met elkaar de diepte in over. Nou, ik wil net zeggen, ja, want je hebt het over vaatwassers en dat is misschien een beetje lollig, maar gaat het ook over grotere onderwerpen waar je tegenaan loopt, die je ook niet kwijt kan? Ja. Nou ja, het is de vader, zeg maar, de vaatwasser staat symbool voor huishoudelijke zaken, maar de meer gevoelige kant, als van, nou ja, hoe verandert je rol, hoe verhoud je tot je partner, ja, hoe moet je boos zijn op je kinderen? Nou, daar komen heel veel dingen voorbij in onze podcast die heel praktisch zijn, maar ook wel heel erg met jou persoonlijk te maken hebben, met ontwikkelingen waarvan je eigenlijk niet precies weet, ja, hoe die verder gaat. En je hebt ook niet heel veel tijd om te reflecteren als vader, omdat je continu, het gaat continu door. Het is niet een moment van, oké, dan gaan we nu even lekker evalueren. Nee, dag in dag uit. Week en weekend. Ja, het is je leven. Precies. Ja. In die zin is het veel meer werk dan een 9-to-5 baan. Gewoon ik thuis pakken, Tim. Ja. Ja. Ja. Ja, jij zei net, ik heb heel veel tijd voor dingen, maar dat... Jij, ik niet. Ja, nee, dat ik heel veel tijd heb voor dingen. Nou, weet ik niet. Ik weet niet hoe je dat ervaart natuurlijk. Maar soms vul ik het een beetje in om te prikkelen. Nee, maar soms heb ik... Ja, ik denk dat je soms het gevoel hebt dat je geen tijd hebt voor dingen. En dan ga je weer even over nadenken. En denk je, oké, ik moet het dus beter... Ik moet beter plannen. Ja. I want a house in the country. I want a house by the sea. It doesn't really matter where I live, as long as you're with me. Quiero hablar español. I wanna learn Japanese. I don't really mind if I can't say a word, as long as you're with me. I wanna visit South America and maybe Africa too. It doesn't really bother me just where I go, as long as I'm with you. I wanna do karaoke and hear you sing a song or two. It doesn't really matter if you can't stay in tune, as long as I'm with you. If I'm with you, babe, I will be happy and hopefully you will be too. If I'm with you. Waar gaat het liedje over? Nou, het gaat over waar je wilt dat het over gaat. Maar voor mij is het heel erg een soort van de geruststellende gedachte dat je eigenlijk niets anders nodig hebt dan je gezin. Tenminste, als ik het luister, dan hoor ik dat heel erg erin. Dan denk ik van, het maakt eigenlijk niet uit wat je hebt, wat je doet, waar je bent, waar je woont, wie je kent. Letterlijk waar je woont ook voor jou. Je bent dan toe. Mis je Nederland? Als je weg bent? Nee, Nederland mis je niet zo makkelijk. Nee. Even dit liedje heet I Will Be Happy van Stu Larsson. Weet je nog dat je het voor het eerst hoorde? Ja, ik zat, mijn dochter was toen net geboren. Het was heel koud, want we woonden op dat moment in Toronto. Hoe koud? In min 30. Oh. Ja. Ja, daar wordt het echt koud. Dan trekt zeg maar dat hele wegdek zeg maar, trekt zo helemaal wit. Ja, je kent het uit films. Ja. En dan blijf je binnen. En ook omdat er vaak een harde wind staat in die stad. En ik hoorde dit nummer, het zat in een van de Spotify playlist. En daar kwamen heel veel nummers voorbij en ik... Ja, je slaapt dan heel weinig, dus je maakt eigenlijk niet zoveel bewust mee. Maar dit kwam voorbij en toen maakte dat een soort indruk. En toen dacht ik heel erg, ik had zo mijn dochter in mijn handen. En toen had ik heel erg het idee van, ja, dit is eigenlijk alles wat ik nodig heb. Ik ben in een vreemde stad. Tenminste, ik woonde er wel, maar ja, je bent toch vreemd. Je wordt niet zo snel, tenminste heb ik niet, dat je zeg maar je onderdeel daarvan voelt. Het is wel lekker om je er thuis te voelen op een andere plek. Dat vind ik heel fijn om op een verschillende plaats te wonen. Ik voel me niet zo heel snel meteen onderdeel van de community. Mm-hmm. Maar ik had haar dus zo vast en dacht, ja, dit is eigenlijk het enige wat ik nodig heb. Zij op dat moment en mijn vrouw. En ik dacht, ja, weet je, Ja. That's enough. Wat is dat, denk je, en dat je gewoon je dochter zo vasthouden en dat voelen? Wat is dat? Kijk, leg het eens uit aan iemand die nog geen kinderen heeft. Wat is dat toch in dat het zoveel betekenis heeft? Zo groot voelt en zo levensvullend. Het is ook omdat ik denk dat het heel beangstigend is dat je heel veel verantwoordelijkheid hebt. En daar wil je niet te veel over nadenken. Dus ik denk dat je dat een beetje probeert weg te stoppen. Dat doe ik in ieder geval. Want als ik heel erg bewust ben van mijn verantwoordelijkheid die ik voor mijn kinderen heb, nou, dan denk ik dat ik ergens in een hoekje ga liggen huilen. Dus dat doe ik niet. Ik weet dat het zo is. En ik probeer me een soort van op te stellen zoals je geacht wordt als vader te zijn. Dus ik zorg voor je en ik doe alles voor je. Maar ja, uiteindelijk, je bent ook maar een mens. Ja. Je hebt ook maar je mankementen en zo. Maar dat is denk ik een heel... Ja, je hebt niks anders waar je zo verantwoordelijk voor bent dan voor je kinderen. Ja. Dus dat is op een bepaalde manier beangstigend, kan ik me voorstellen. Tegelijkertijd is het ook, je bent dus echt nodig opeens voor iemand anders. Ja, en als jij het niet doet, dan doet niemand anders het, weet je wel. Dat is ook nee, maar ook, je hebt gewoon opeens echt een functie. Dus je bent echt belangrijk voor iets. Ja. En je stelt het helemaal in dienst van iemand anders. Ja, dat is mooi, toch? Ja, dat is heel mooi. Maar ik zit erover na te denken dat misschien ook wel is wat mensen uiteindelijk echt gelukkig maakt. Je er voor iemand anders zijn. En dat daarom heel veel mensen die een kind krijgen dat heel goed snappen. Ja, en dit is to-do doen opeens. Je doet ertoe, want alles wat jij doet maakt impact en maakt het verschil. Ja. Alles wat jij doet is een voorbeeld. Is de benchmark voor je kind van hoe het je gaat verhouden tot de rest van de wereld. Ja. En als je dat dus niet goed doet, kan het dus ook negatief gevolgen hebben. Voor velen een heel bekende intro-tune van het programma The Office. Ja, The Office US. The Office US. Mooi. Ik ben niet een heel grote Office-luisteraar, maar ik ken het deuntje wel. Ik vind een deuntje, het is een heel fijn deuntje. Het deuntje, ja. Waar is dit het geluid van weer? Nou, het is het geluid van de periode, sowieso voordat ik kinderen had, voordat ik vader was, dat je gewoon ongegeneerd kon bingen. Dus dat je zeg maar, ik heb The Office denk ik gekeken in een tijd dat Netflix nog niet echt een ding was. Dus ik denk dat ik dat gewoon allemaal gedownload heb. Dus ik moest nog even verwerken ook. En dan gewoon achter elkaar kijken. En dan zat ik, zeg maar, dan zaten we samen op de bank. En dan was het, nou ja. Jij en je vrouw. Ja, 3:30. En dan zeiden we, kijken er nog één. En dat kon dan nog. Dat maakte er niet uit. Mm-hmm. En dan zien we het morgen wel. En dan ging je nog een aflevering van The Office kijken. Het is wel een beetje nostalgisch dan. Ja, een beetje nostalgisch, ja. Ja. Ja. Mis je dat? Ja, natuurlijk. Ja. Nee, maar dat is gewoon... Ik zie dat ook niet zo snel weer terugkomen. Dat maakt het misschien wel extra bijzonder. Dat je weet, dat is echt zo'n periode die je hebt afgesloten. Je hebt ook nog een tweede kind bijgenomen. Ja, precies. Dat helpt niet mee. Maar ja, ze worden ook ouder en dan wordt het allemaal weer anders. Dus het komt wel weer goed. Maar voorlopig is het nou even zeg maar iets wat in het verleden is. Hmm. Maar is ook wel mooi, toch? Ja. Ja. Ja, nee, zeker. Als je maar gewoon ook nog wel leuke dingen met je vrouw kan doen. Ja, natuurlijk. Maar andere dingen. Niet meer zeg maar ongegeneerd The Office kijken. Dat is niet meer. Miss Podcast. Met Milou Brandt. Hey, mijn gast is Tim Gouden, bedenker van de leukste podcastprijs. Tim, wat denk je ervan? We hebben nu een beetje de tijd gerekt. Ja, hè? Iedereen vol spanning. Alle genomineerden, die zitten die natuurlijk... Zitten in hun pyjametjes, natte haartjes. Of die zijn inmiddels in slaap gevallen, dat kan natuurlijk ook. Wanneer gaan ze nou eindelijk beginnen? Ja. Ik denk dat het misschien wel tijd is om... Om te beginnen. Ik wil het ook een beetje bij jou neerleggen. Want jij hebt het bedacht. Je hebt het ook voorbereid. Je bent hier dagenlang mee bezig geweest. Ik heb mijn best echt gedaan om 25 podcasts te luisteren. Dat is voor mij al een ontiegelijke opgave. Omdat ik al heel veel podcasts moet luisteren. Maar goed, het is gelukt. Dus ik wil het ook nu een beetje even sit back and relax en vertel. Vertel. We hebben 25 genomineerde podcasts over 5 categorieën. En we hebben een hele vakkundige jury. Volgens mij heb je ze vorige keer al genoemd. Ik weet niet of iedereen weer even moet voorlezen. Ja, doe maar wel. Ja? Niet iedereen luistert natuurlijk. En ik vind het wel, we moeten de jury, de leden van de jury ja, natuurlijk even bedanken. Wie er toekomt. Ja. Nee, dat is ook zo. Oké, dan gewoon in, niet in alfabetische volgorde, maar in een volgorde. En Nadia van Voorthuizen, zij is oprichter van het feministisch imperium Damn Honey. Nidia, sorry. Mm-hmm. Nidia. Gijs Wilbrink, Hij is schrijver en oprichter van het platform Een Vriend van de Show. Dat is een donatiemodel podcast. Om geld te kunnen krijgen, ontvangen. Jos Kreuze. Hij is manager van podcast bij Spotify in Nederland. René van Leeuwen. Samen mee op de universiteit gezeten. Maar hij is vooral maker van de kortste podcast van Nederland. Mand. Bekend van Dubber TV. En we hebben Margriet Oostveen. Zij is redacteur bij de Volkskrant. En heeft een boek geschreven over interessante, onbekende Nederlanders. Precies. Mensen die hebben zich dus gebogen over die podcast. Ja. Niet alleen gebogen, ze hebben er gewoon daadwerkelijk naar geluisterd. Ja. En hebben een top 5 gemaakt per categorie. Precies, en er zijn de 5 categorieën. Er waren meer categorieën. Ja. Maar we konden niet voor elke categorie podcast vinden, toch? Nee, het probleem was vooral dat voor bepaalde categorieën, en dat is natuurlijk ook een beetje een gokje, dat daar niet voldoende aanmeldingen voor waren. Dus dat zou betekenen dat iedereen dan dat er een beetje halve categorieën zouden komen met niet voldoende aanmeldingen. Dus die hebben we geschrapt. Ja. Maar die mensen zijn niet benadeeld, zeg maar. Want ze konden zich voor meerdere categorieën opgeven. Dus dan heb ik ze wel weer in een andere categorie meegenomen. Want zo was er even misschien een paar gesneuvelde categorieën doornemen. Ja. We gaan nog even tijd trekken. Dan was er de categorie zonder originaliteit. Dat was schaamteloos het format gejat van een andere podcast uit binnen- of buitenland. Zelfs inclusief toch niet helemaal rechtenvrije muziek kan gebeuren. Als het maar leuk is, is het helemaal goed. Ja, dat lijkt mij een hele leuke categorie. Dat je dus podcasts hebt die dan heel erg man gaan zitten nadoen of zo. En die zijn er. Die hebben zich alleen niet aangemeld. Of dat je... Ik weet zelfs dat de Zelfs podcast is ook gejat. Want Schimmelpennink heeft zelf toegegeven dat een of andere Zweed, die bewondert. Ja. Dat die eigenlijk daar de Zelfs podcast op gebaseerd heeft. Dus dat leek me het leuk om dan een soort van copycat categorie te hebben. Maar ja, helaas niet genoeg aanmeldingen. Zelfs podcast had ook niet mee kunnen doen, want dat is een podcast met Jaap Reesema. Ja, en die vallen per definitie af, want ik geloof dat elke podcast zonder Jaap Reesema per definitie een leukere podcast is. Ja. Dus wat zijn de categorieën die we wel hebben? Ja, zal ik het even voorlezen? Dus die we over hebben is de categorie zonder luisteraars. We hebben de categorie zonder budget. Categorie zonder BN'ers, zonder schaamte en last but not least, zonder gasten. Ja, dat zijn ze. En dan hebben we er natuurlijk nog een hoofdprijs. Dat is de podcast zonder Jaap Reesema. En dat is de podcast. Dat is de podcast die zich straks de leukste podcast zonder Jaap Reesema mag noemen. Precies. We beginnen met de categorie zonder luisteraars. Wat zegt de jury daarover, Tim Gauw? Nou, de jury heeft dus een top 5 gemaakt. Dus ik dacht, ik ga dan toch even bij nummer 5 beginnen. En dan werken we zo naar boven, naar de winnaar. Op nummer 5 in de categorie zonder luisteraars, de leukste podcast zonder luisteraars, is geëindigd Film. Ja, de filmliefhebbers zullen zich herkennen in de gesprekken die je met medekijkers hebt als de film is afgelopen. Een duidelijke invalshoek mist echter, wat leidt tot een gebrek aan richting in de podcast. Op nummer 4 hebben we Het mag gezegd worden. De heren dromen van een leven als podcaster, maar dat blijkt desalniettemin uit de griezelverhalen. Ambitieus opgezette hoorspelen over boomers en millennials, waarbij alles uit de kast wordt gehaald om de luisteraar een lach te bezorgen. Dan gaan we naar nummer 3, Lifehack de podcast. Ik lees een beetje een verkorte versie van het juryrapport voor, dus het voelt misschien een beetje een soort van uit de context, maar dat moeten mensen dan maar even vergeven. Volledig jurycommentaar straks na te lezen, hè? Ja, op de site. Deleukstepodcast.nl. Precies. Lifehack, de podcast op nummer 3. De podcast zou net zo goed een opname kunnen zijn van een gesprek tussen twee vriendinnen aan een willekeurig tafeltje op een terras in de Amsterdamse buurt De Pijp. De jury. Nummer 2. Pakhuis Nostalgia. Een audiorecorder podcast die stevig doet denken aan een aflevering van Man met de microfoon. Nou, lijkt me een mooi compliment. En tot slot op nummer 1. Ja. Pilot Talk. Pilot Talk. En dat is een podcast over muziek, releases, album releases van 3 mannen. Die praten vooral R&B en hiphop, hè? Ja, en de jury zegt hierover: wat gebeurt als je 3 keer Leo Blokhuis in een moderne en diverse jasje steekt? Dan krijg je Pilot Talk. Ik heb een fragment van Pilot Talk. Dat is wel leuk om dat even te laten horen. Dat is dus de winnaar in de categorie zonder luisteraars. Weet je wat ik tof vind? Is dat ook niet ongeveer al 15, 16, 17 minuten aan het praten zijn over Baby Keem's album. Terwijl Kendrick Lamar 2 featurings op heeft staan. Ja. Die voor mij ook heel noteworthy zijn. Maar niet per se de shine, zeg maar, van het album. In ieder geval directed naar Kendrick Lamar. Het zegt wel wat over het album. Want Kendrick Lamar heeft al volgens mij jaren geen Ja, geen klimp van hem laten horen, zeg maar. Twee, drie jaar, misschien langer. Gewoon zonder telefoon. Zonder telefoon, ja, man. Zo, ja, gewoon helemaal. Met telefoon maanden laten liggen. Dat moet hij vaker doen. Die zijn flows. Ja, zo, dat is een klein stukje daaruit. Ik kan ook niet anders zeggen en me aansluiten bij het jurycommentaar. Het is een hele degelijke, gedegen podcast met drie vertellers die echt heel veel feitjes hebben over allerlei soorten muziek. Als je een liefhebber bent, zeker van het genre hip-hop of R&B, is het heel waardevol om naar te luisteren, denk ik. Je leert een hoop. En ze nemen hun taak zeer serieus. En ze gaan ook nog een soort van ranking doen. Ik weet even niet meer hoe ze het noemen, maar ze gaan een soort van sterren uitdelen aan hoe goed ze een album vinden. Ja, precies. Ja, terechte winnaar. Ja, terecht erin van de categorie. Zullen we dan naar de volgende? Ja, laten we doorgaan. De categorie zonder budget. Ja. Ga ik ook weer bij 5 beginnen. Op 5 is Reinigd, de etikettenpodcast. De onderwerpen zijn erg geestig en het hoofdthema, ongeschreven regels, doet op een prettige manier aan Seinfeld denken. Beetje complimenteus voor iemand die op nummer 5 staat, maar fruit. Op nummer 4, Vrouwen Justitia. De toon is vlot, maar over het algemeen erg serieus. De hosts lijken zich wat in te houden wanneer ze om elkaar moeten lachen. Terwijl juist humor een perfect middel is om luisteraars door deze onderwerpen heen te trekken. Op nummer 3 in de categorie zonder budget, het themafeest. Jij mag doen, hoor. Ik dacht, je mag horen. Ik denk, jij gaat helemaal los. Ik kan wel door, maar je doet het zo goed. Oh, thanks. Af en toe voelt de show wat langzaam, maar de gehaaste podcastluisteraar heeft gelukkig nog altijd de optie om deze hilarische show op 1,5 snelheid te verslinden. Mm-hmm. Nummer 2. De perfecte podcast. Mooi gemaakt en ongetwijfeld een onmisbare podcast voor de fans van deze strip. Want ik het gaat over Suske en Wiske, ja, namelijk. Ik snap dat niet. Jawel, ik heb wel dus een podcast geluisterd, maar het werd niet duidelijk waarom het dan de perfecte podcast moet heten. Nee. Jawel? Ik denk dat die naam nog vrij was. Ja, maar ik kan het ook de Suske en Wiske podcast noemen, toch dan? Dat is meteen duidelijk. Geweest, hè? Beter voor je CEO. Ja. Ik vind het wel soms fijn als ik een beetje snap waar het over gaat voordat ik ga luisteren. Maar goed. Ja, ook toch een mooie tweede plaats. En op nummer 1 hebben we het compliment. Een ontzettend geestige podcast met een origineel concept. Dankzij de leuke toon van de episodebeschrijvingen word je al voor het beluisteren het verhaal ingetrokken. En het telefoongesprek met de bedrijven aan wie host Thijs van Liestenberg zijn complimenten uitdeelt zijn ronduit hilarisch. Litsenburg. Ik ben niet zo goed in namen. Komt-ie. Ik heb ook daarvan een fragment. In deze aflevering een compliment aan een supermarkt. En wel een schitterende supermarkt, niet binnen de landsgrenzen, maar wel bij onze zuiderburen in België. Ik was daar namelijk in de Colruyt. En de Colruyt, ik weet niet of je er ooit geweest bent, ga daarheen, echt die winkel. Of ja, verwacht geen Albert Heijn-achtige schappen daar. Nou, ik ga er ook niet te veel over zeggen. Het is een geweldig concept, dat kennen wij in Nederland helemaal niet. En ik hou van een Vlaams accent. En de Colruyt is een Vlaams concept. Ik bezocht het weliswaar in Wallonië. Maar het is een mooie winkel en dat verdient een compliment. Ja, en dan gaat Thijs van Litsenburg dus die winkel bellen. En hij belt een heleboel verschillende winkels. Maar ook, hij belt op een gegeven moment. Dan gaat hij ook Marktplaats bellen in afleveringen. Ze duren heel kort. En het is heel positief. Het is een hele lieve. Het is een beetje de keuringsdienst van waarde, maar dan zonder te zeiken. Maar dan gewoon om iets aardigs gewoon te zeggen tegen die mensen bij het callcenter. Precies dat. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Een terechte winnaar als je het mij vraagt van de categorie zonder budget. Want hij doet het allemaal in zijn eentje. En hij heeft een hele fijne stem, vind je ook niet? Gewoon dat hele droge. Als je dit zo'n het compliment heel blij al gaat zitten doen, dan wordt het al snel irritant. Ja, precies. Maar hij doet het heel, ja. Hij kan een goed, innemend. Het is een mooi compliment wat je maakt. Mooi compliment aan Thijs Flitsenburg. Yes. Gaan we door? Ja, we gaan door naar de categorie zonder BN'ers. Ja, zonder BN'ers. Hadden we veel aanmeldingen voor, hoor. Maar de jury heeft zich ook daarover gebogen. En we beginnen bij nummer 5. Van het vat. Sorry, ik moet lachen. Ja. Nee, wacht. Strakke advertorial voor biermerken, zegt de jury. Nou, daar mogen ze mee doen. Op nummer 4, basgasten. Een fijne niche voor bassisten. Over basgitaren en hun bespelers. Nu weten we hoe Henny Vrienden zichzelf als enthousiaste beginner elektrocuteerde met bananenstekkertjes. Die moesten in de versterker en niet in het stopcontact. Mm-hmm. Op nummer 3, de podcast Geel. Ja, vond ik raar dat deze op 3 eindigde, eerlijk gezegd. Ja, ik ga daar niet over. Ik was niet meer onderdeel van de jury en ik mag straks pas een keuze maken. Maar dat is toch een beetje. Wil je dat ik erover zeg? Ja, Giel, nou, wat voor podcast het is. Namelijk een absurde podcast over het leven zelf en de kleur geel. Ja. Michiel van der Weerthof maakt deze podcast. Ja, vol met geluidjes en muziekjes en introotjes. En echt heel gevat. En ja, het is echt ontzettend knap hoe je zoveel over de kleur geel kan vertellen. Het blijft verbazen. Ja. En wel een aanrader. Goed, dat gezegd hebben, dan gaan we door dat naar de. Dat geldt voor alle podcasts overigens, hè, die we hier behandelen. Het zijn allemaal aanraders. Het is allemaal een hele leuke podcast. Jij vindt het allemaal aanraders. Ik ben Miss Podcast. Ik moet nog enigszins een soort een vorm van professionaliteit. Ik ben nog geen Mr. Podcast. Ik moet me even zeg maar, op de vlakte houden. Je bent nog geen Mr. Podcast? Nee, jij mag dat vinden, maar ik ga dat niet onderschrijven. Want elke podcast even goed. Ik vond het ook jammer, als ik heel even iets overkoepelends mag zeggen, dat bijna elke podcast is een babbelpodcast. Altijd tussen twee mensen die praten met elkaar over een onderwerp wat anderen interessant moeten vinden. Het is nooit een keer een verhalende, documentaire-achtige podcast. Is ook moeilijk, snap ik. Nou, die zitten er wel tussen. Maar ja, er zijn er gewoon minder van, denk ik. Ja, weinig. Inderdaad. Ja. Ja. Maar misschien is dat ook een reden dat ze wat minder bekend zijn. Soms. Hier en daar. Oké, okay, nou, je vindt het niet helemaal terecht dat geel op nummer 3 staat. Dat is duidelijk. Okay. Zullen we door? Ja. Nummer 2, kunstmatig. Een podcast over kunst en technologie. Vind ik ook steengoede podcast. Met veel jongen. Dit zijn even toevallig twee van mijn favorieten. Als ik dat nog even gezegd mag hebben. Maar ja, ik kon daar niet uit kiezen, want ik mocht alleen de nummers 1 hebben. Kunstmatig, uitstekende podcast, gaat luisteren. Tim, ga door. Ja, moet ik hier nog iets over zeggen of is het goed zo? Ja, wat is het? Ja, ja nou, het is een podcast vol onbekende feiten en onverwachte vragen. Over technologie en kunst. Ja, met jonge, veel jonge vrouwelijke kunstenaars. Ja. Gemaakt die wisten bijvoorbeeld dat wereldwijd 67 miljoen Tamagotchi's zijn verkocht. Ik niet. Nee, precies. Nou, daar moet je dus kunstmatig luisteren. Ja, maar het gaat over nog veel meer. Die vrouwen weten echt waar ze het over hebben. Dat is leuk. Ja, goed. Kunstmatig dus. En op nummer 1. Ja, sorry jongens. Ja, Tim, hoe ga je dit uitleggen? Ja, dit is dus een beetje ingewikkeld. Op nummer 1 in de categorie zonder BN'ers is de podcast Papa moet het doen geëindigd. Hey, dat hebben we eerder gehoord. En dan gaan mensen natuurlijk denken, oh Tim, doorgestoken kaart. Want dat is jouw podcast? Dat is mijn podcast. Over vaders. En de jury zegt daarover een podcast over vaders die wat soft begint, maar steeds leuker wordt. Vol ontboezemingen. Als ik was veel beter in een kind opvoeden toen ik er nog geen had. En er blijken dus echt vaders te zijn die een vrouw mensplenen hoe ze borstvoeding geven. Verder veel zelfspot, eerlijk en toch sympathiek, leerzaam voor jonge vaders. Oké, okay, dus hier zijn twee dingen die jij eventjes moet uitleggen. Ten eerste, jij bedenkt dus een podcastprijs. Dat is tot daaraan toe. Ik snap ook waaruit het voortkomt. Namelijk, je hebt zelf zo'n podcast die geen groot platform heeft. Maar dan draag je dus ook je eigen podcast aan. Ik heb mijn eigen podcast niet aangemeld, maar dat zal iemand anders gedaan hebben. En de jury heeft me volgens op 1 gezet. Ah, en de jury had geen idee. Nee, de jury wist niks. Dat weten we? Of dat denk je? Nee, ja, ik heb daar helemaal geen invloed op gehad. Oké, okay. Dus de winnaar in de categorie zonder BN'ers. Waar ik dus ook straks uit mag kiezen of het de hoofdwinnaar wordt. Ja, kijk, vind ervan wat je wilt, maar het is nou eenmaal wat het is. Het is ik kan het niet mooier maken, maar ik ben toch geveerd. Ik vertrouw je op je blauwe ogen. Hey, het is maar categorieprijs, hè? Dit is niet de hoofdprijs. Is waar, inderdaad. En die mag ik uiteindelijk bepalen. Dus er is nog niks verloren. Nee, zullen we even doorgaan, want we zijn er bijna doorheen. Ja. We hebben nog de categorie zonder schaamte. En daar hebben we meteen een noot van de jury. De jury zegt namelijk over deze categorie in het algemeen. Het meest schaamteloze in deze categorie is vaak de geluidskwaliteit van de podcast. Ah, ja. Was die ook zo opgezet, de categorie? Nee, want het ging veel meer over dat mensen in deze categorie zichzelf gewoon helemaal bloot zouden geven. Lekker eerlijk, lekker gewoon hun eigen verhaal vertellen. Beetje zoals een podcast bedoeld is. Niet zo gereserveerd en met formatjes en zo. Maar gewoon helemaal een soort van, ja, eruit gooien wat je wilt. Mm-hmm. Maar dit viel de jury dus op. Dat de geluidskwaliteit vaak slecht is. Maar dat geldt denk ik voor over meer podcast. Doe er wat aan, jongens. Ja, inderdaad. Kan beter. Dan op de vierde plek, die ook genomineerd is. De vierde plek begint bij 5, toch? Oh, sorry. Waar is je vijf niet al gedaan? Excuse. Nee, ik was nog niet begonnen. Ik bemoei me nergens meer mee. Nee, het is oké. Okay. Leven en laten leven. Ja. Dat is een podcast waar eigenlijk nog niet zo heel veel van verschenen is. Wel taboe doorbrekend. Het gaat over mensen met psychische klachten. En wat kunnen we ervan zeggen? Ja, deze is eigenlijk nog maar 1 echte aflevering. Dus die is op 5 geëindigd. Als er zoiets hebben bestaan, zegt de jury nog. Als de zonder schaamte aanmoedigingsprijs. Dan ging hij zeker naar Leven en Laten Leven. Oké, okay, nou, Nou, mooi, mooie woorden. Even meedoen. Op nummer 4, broer en zusje de podcast. Aan de hand van stellingen slap lullen over een van tevoren bedacht onderwerp. Dat kennen we ergens van. Shiri zegt ook dat ze eigenlijk hadden moeten meedoen met misschien de podcast zonder originaliteit. Dan hadden ze misschien gewonnen. Nu staan ze op nummer 4. Maar neem niet weg dat broer en zus lekker erop los kunnen babbelen. En ook af en toe de diepte induiken. Zoals over het overlijden van hun vader in hun tienerjaren. Een mooi kwetsbaar gesprek waar alles open op tafel komt te liggen. Bijzonder dat wij als luisteraars mogen aanschuiven. Op de derde. Oh, ik snap waar de verwarring vandaan komt. Want het staat inderdaad nummer 5. Dat moet nummer 3 zijn. Op nummer 3, muziek uit de groef. Van Italiaanse rockband tot K3. En van Favo zomerhits tot aan de Passion. Je kunt het zo gek niet bedenken. Of de heren van muziek uit de groef hebben er een muzikale mening over. Dit ondanks hun zelfbenoemde kennis. Gebrek aan kennis rondom het onderwerp muziek. Schaamteloos indeed. Ja. Nou, en dan op de tweede plek. Tweede plek. Dat zijn is geworden ADHD dingen. Gemaakt door Nirma Hagenburg. Zeg ik dat goed? Nirma, ja, in ieder geval. Nirma heb ik goed gezegd. Ja. En het is een hele persoonlijke en onwijs leerzame podcast. Want nee, Nirma is niet zoals Jochem Meijer. En ADHD is veel veelzijdiger, leert ze ons. Haar moeder zei rondop het verschijnen van haar eerste aflevering, die dus over ADHD gaat, zou je dat nou wel doen? Dan weet iedereen straks dat je ADHD hebt. Nirma deed het toch. En daarom was het juist nodig misschien wel, omdat haar moeder dat zei. Ja. Want wat is er nou erg aan ADHD hebben? ADHD, zoals jij zegt. Op de eerste plek in deze categorie. Zonder schaamte. Ja, nou, alles is de Romcomcast. Nou, wat is nou schaamtelozer dan een podcast over romantische comedies? Ze hadden de jury eigenlijk al te pakken bij de ingezongen jingle. Want daar hoor je dat tegenwoordig nog. Meestal hebben podcasts een stokmuziekje. Wat je al 30 keer op een andere plek hebt gehoord. Een verademing. Er is een goede chemie tussen de host Jesse en Jeroen. Daadwerkelijke dialogen waarvan je zin krijgt om mee te babbelen. Ja, had jij dat? Nee. Ik ook niet. Nee, helemaal niet. Nee, ik ook niet. De chemie is er wel en ze zijn enthousiast en leuk. Maar goed, misschien heb ik niks met het fenomeen romcomcast. Nee, nou ja, leuk. Het is een origineel onderwerp. Er is ook een bingo. Ze hebben er heel veel dingen omheen bedacht. Het is gewoon een heel compleet pakket. Dat is wel leuk. De emoties lopen hoog op. Staat er hier. Staat ook zo uitgeschreven. De emoties. Misschien is dat een... Okay. Insiders dingetje. Er wordt gelachen, er wordt geschreeuwd, maar de kritiek op de films is ondanks alles wel degelijk inhoudelijk. Dat is trouwens wel waar. Laten we ook even een fragmentje luisteren van Alles is de Romcomcast. In Alles is bespreken Jeroen en ik iedere Nederlandse romantische komedie om eigenlijk de vraag te beantwoorden: wat is nou precies de meest hartverwarmende en grappigste romcom van Nederlandse bodem? Ja, wij hebben een kort onderzoekje gedaan. Hou je vast. Er zijn 65 Nederlandse romcoms die ik heb gevonden vanaf Costa. Dus dat is vanaf 2001. Dat is bizar. Het zijn er heel veel. Het zijn er heel veel. En er blijven er ook veel komen, dus we zullen misschien nooit klaar zijn. Nee. Er vliegen hier wat bellen door de studio. Ja, we hadden nog wat props meegenomen, maar dat komt nu niet helemaal tot terecht. Het is een elektrische bellenblazer voor kinderen van 2 die nog zelf geen bellen kunnen blazen. De kijkers thuis kunnen wel meekijken. Hou hem even voor je hoofd, dan kunnen mensen het al zien. Mensen die live radio meekijken. En ja. Nu even blazen? Zal ik hem even doen? Ja, doe. Het is nog best lastig eigenlijk, want als je te hard drukt, doet hij het niet. Oh ja. Nou, we horen het. Ja. We gaan naar de laatste categorie. De categorie zonder gasten. Daar is ook een winnaar in gevonden. Absoluut. Jij mag eerst uit het juryrapport voorlezen. Nummertje 5. Nummertje 5, de ronde tafel. De ronde tafel wil het niet hebben over politieke wereldproblemen. Dat blijkt voor de host ook geen enkel probleem. Het gaat over Japans goedendag zeggen. Over hoeveel uur je eigenlijk slaapt. Je hebt eigenlijk ook geen idee wie er aan het woord is. Het goede hiervan is dat de ronde tafel inderdaad laaddrempelig is. En medeluisteraar met een prima gevoel zal achterlaten. Mooi zitten en vooral blijven. Veel succes. Bob, Jelle en Kai? Ik zie deze naam niet staan. Oh. Kai. Ja, heel goed. Ben ik blij als dit erop zit straks, zeg. Daarom, vaart erin. Mag ik deze doen? Ja, heel graag. Verder uit het juryrapport over de nummer 4. Nacht even beeld. Leendert en Sandert. Sandert en Leendert? Of Sander gewoon? Nou, Leendert en Sander klinken als twee vrolijke heren die positief in het leven staan en genoeg te vertellen hebben om bijna iedere week een uur vol te praten. Maar zeker weten doet de jury het niet. De jury verstaat namelijk maar slecht Bilts. Bilts is een plek in Friesland. Streektaal. Ja. Hoe fascinerend ze precies zijn, zullen alleen de 600 mensen die het beeld macht, of 6000 mensen die het beeld machtig zijn, kunnen beoordelen. Voor nu krijgen ze een dikke pluim voor het in leven houden van een historische streektaal, een plusje voor de vrolijke chaos tijdens de episodes en een extra kudo voor het torenhoge bereik onder de doelgroep. Ja, heel goed. En dan nummer 3 hebben we Marvel's Force. Dat gaat over het Marvel Imperium. En met de ambitie zit het wel goed, want Bram Niels en sidekick Rosanne van Marvel's Force uploaden iedere week strakke nieuwe episode. Zelfs als Bram stront verkouden is en ze de luisteraar opschepen met tamelijk ranzig gesnotter. Klein minpuntje hier. Gelukkig is de chemie tussen doos dik in orde. En geloofwaardig klinken deze zelfverklaarde nerds ook zeker wanneer het gaat over Star Wars en Marvel. Oké, nummer 2 in deze categorie is de van 0 tot 8 baan. Van 0 tot 8 baan, nummer 2. Nadat Luke Eakink een podcast startte met zijn vriendin, duurde het 3 maanden voordat de stekker er weer uitging. Tortelduifjes Roni en Meindert van de van 0 tot 8 baan houden het nu al 7 maanden vol. En daarmee zijn ze dus al dik 2 keer zo succesvol als Luke Eakink. En dat is best knap. Of eigenlijk ook weer niet. Maar dit is geen beoordeling van de carrière van Luke Eakink, maar van de van 0 tot 8 baan. Met de kennis, chemie en geloofwaardigheid van deze achtbaanfanaten zit het wel goed. En godzijdank voert hun romance geenszins de boventoon in de episodes. Waardoor deze podcast een aanradertje is voor alle achtbaanfanaten. Ja, deze mensen zijn nu helemaal in verwarring. Want denken we, wie is Luke Eakink? Maar dit is een stelletje dat maakt een podcast over achtbaan. Kan je iets meer voorstellen dat je dan s'avonds zeg maar de tafel op afgeruimd, vaatwasser aangezet hebt. En dat je dan even een uur over achtbanen gaat zitten lullen? Nee, maar blijkbaar bestaat het. En zo blijkt maar weer, voor alles is een niche. Mooi hè? We gaan naar de eerste in deze categorie, want we moeten ook nog naar de winnaar. Ja, wil jij deze bekendmaken? Ja, dat is Eten Wat de Podcast. Waar veel podcasts zonder budget en zonder gasten verzanden in een beetje onbestemd geklets, heeft Eten Wat de Podcast, gele kaart voor deze woordgrap trouwens, tenminste heldere onderwerpen. Plus bovengemiddeld aardige vormgeving, muziek en host die er een echte show van maken. Je hebt er alleen helemaal niets aan als je nooit in Utrecht komt, want het gaat over de horeca in Utrecht. Pet je af dus voor het doorzettingsvermogen van deze twee smikkelaars. En hou vol, een fragment. Is dat vroeger had je gewoon één soort pizza. Dat was de pizzeria van de pizza salami van de pizza op de hoek. Ja. Dan, wat was jouw plaatselijke pizzeria? La Padella. Ja, zeker. Groot fan. Ik was als kind, kon ik echt oprecht met heel veel enthousiasme en bewondering kijken naar hoe die man pizza's maakte. Want dan, ik ging gewoon kijken hoe die deed. En dat was altijd hetzelfde. Dan had hij zo'n soort van bolletje met deeg. Gooide die in de lucht, stampte die erop en dan gooide er tomatensaus overheen. En dit is de kunst, hè. Ik heb het altijd geprobeerd en ik kan het nog steeds niet. Dan had hij tomatensaus en dan smeerde hij dan zo op, zo heel... dat was een heel gezellige man. Halleluja, Tim. We zijn er doorheen. We zijn door deze 25 podcasts heen. Ik ben back af. Ik ben ook back af en het zou ook tijd worden. En nu is dan het moeilijkste moment aangebroken van dit uur radio. Want ik moet uit alles wat we net gehoord hebben, alle nummer 1's, die 5 nummer 1's, moet ik de winnaar gaan kiezen. Ja, dat is een zware last die op jouw schouders ligt. Ja, en toch heb ik het idee dat ik maar 1 ding kan doen. In deze maand, december, toch de maand van liefde. Sorry, ik brak even. Nee, maakt niet uit. Als je vol schiet, is het niet erg. Nee, in deze maand van warmte en liefde. Je zou bijna vergeten dat het december is. Als je kijkt naar het nieuws en alle negativiteit die dagelijks voorbij komt. Marco Borsato. Tragisch. Dat is gewoon zo echt tragisch. Ja, had ik niet moeten zeggen. Nee, dat had je niet moeten zeggen. Knip eruit. heb ik eigenlijk het idee dat ik maar 1 keuze kan maken. En deze prijs vind ik dat moet gaan. En ik denk dat alle genomineerden het met mij eens zullen zijn. Dat ik niet anders kon kiezen. En dat het gewoon echt een ontzettend leuke podcast is. Het is lief. Het is eerlijk. Soms is het een beetje ongemakkelijk. Zoals het leven is. En het is precies zoals het leven is. Zullen we eens kijken of die nog wakker is? We gaan nu de winnaar bellen van de leukste podcastprijs. Eerste editie. Hallo? Hallo, met hey. Milou Brand van Miss Podcast Radio 1. En je spreekt ook met Tim Gouw, dat is de bedenker van de leukste podcastprijs. Zegt dat je iets? Hé, hey, ja. Hallo. Ja, zeker. Ach, ik bel je echt wakker, of niet? 100%. Oh, Die lag al te slapen. Ja, dat snap ik ook wel. Dat snap ik ook wel. Maar je wist dat die uitgereikt ging worden, toch? Ja, dat we je zouden bellen, dat je had je waarschijnlijk zelf ook niet kunnen bevroeden. Maar ik bel je met goed nieuws, Thijs van Lutsenberg. Ja, heel goed nieuws, denk ik. Je hebt gewonnen. Okay. Je hebt de leukste podcastprijs 2021 gewonnen. Gefeliciteerd. Ja, jee, dankjewel. En wat bubbels. Van harte. Je hebt een ontzettend lieve, mooie podcast gemaakt die, ja, ik zei het net al, soms een beetje ongemakkelijk is, maar vooral heel lief, heel eerlijk, zo'n fijn, positief geluid, dat ik wel moest kiezen voor jouw podcast, Het Compliment. En als het al in de, nou ja, niet in de laatste plaats eigenlijk, omdat het zo'n interessant en mooi en uniek inkijkje is in hoe elk standaardbandje van elke klantenservice in Nederland klinkt. Nou, dankjewel. Wat een complimenten. Het is echt een genot voor het oor. Dus ja, jij bedankt voor je mooie podcast. Ik dacht, iemand mag jou natuurlijk ook wel een keer bellen om jouw complimenten uit te delen. Zeker. Ja, dat is heel lief. Ik klink misschien sarcastisch, maar ik vind het erg leuk. Nou, dat is hartstikke goed om te horen. En nu je dus winnaar bent van de hoofdprijs van de leukste podcastprijs, moet je ons wel één ding beloven. Oké, vertel. Nooit complimenten uitdelen aan Jaap Reesema, want dan kan jouw podcast niet meer meedoen in deze categorie. Want het is deze categorie heet de leukste podcast zonder Jaap Reesema. Dus dat kan niet, oké? Oké, ja, dat zal ik beloven. Ja, spreken we dat af. Nou, dan ga jij nu weer lekker slapen. De prijzen komen naar je toe. De prijzen komen naar je toe. Wat heb ik nou precies gewonnen? De zonder budget categorie. Ja, nee, alles. Nee, de hoofdprijs. Je hebt de hoofdprijs te pakken. Ik heb alles gewonnen. Alles, ja. Ah, niet normaal. Ja. Hou je brieven eens in de gaten. Nee, maar het is echt een hele leuke podcast. Daar hoeven we niet... Ja, het is gewoon de leukste podcast. Kijk, nou, fantastisch. Ja, nou, leuk dat je opnam. Ja, nou, dankjewel voor het bellen. Ja. Ik was aan het dromen over fietsen. Over fietsen? Nee, het is geen fiets die je gewonnen hebt, sorry. Maar... Wat heeft hij dan gewonnen? Hij mag 5 afleveringen opnemen in de studio van Dag en Nacht Media. Oh. Dat is een podcast. En hij krijgt een podcastworkshop door een bekende radio-dj. Nou, hoe vind je dat, Thijs? Oh, wauw. Dat is nog... Er zit zelfs nog een prijs aan. Wat dat geweldig. Prijs aan, ik, ja. Nou, ik ga er... ja, dat is geweldig. Dat is geweldig. Ik kan daar niks anders op dit moment op bedenken. Snap ik. Nou, weet je, laat het even rustig allemaal indalen. Wij gaan ophangen, want ik moet ook afsluiten. Het is al bijna 2 uur. Maar Tim, die neemt contact met je op. Komt allemaal goed. Komt allemaal in orde. Oké. Nou, okay. Slaap lekker, hè? Wel rusten. Ja, dankjewel. Lekker succes verder daar. Joe. Doeg. Ja, Thijs van Lutsenberg, dames en heren. Wat een blij winnaar. Prachtig, ja, zeker. Ja. Het zit er inderdaad alweer op. Tim, dank voor dit leuke idee. Dank voor je tijd. Dank Geen voor dank. Het ja, voor je inzet. Niet time. Volgend jaar weer? Volgend jaar weer, wat mij betreft. Inderdaad, absoluut. Nog even de winnaar is. Wat een lekker deuntje is dat. Ja, lekker, hè? Heel lang door. We gaan wel nog even traditioneel eindigen. Want dat doen we altijd met muziek. En jij hebt ook een nummer aangedragen. Wat zou zijn de soundtrack van je leven? Of in ieder geval het nummer is waar je vanavond mee wil eindigen. Ja. Het is een beetje de soundtrack van de oneindige rondreis. Dat past wel bij me. Maakt eigenlijk nooit uit waar ik heen ga. Overal voel ik me wel weer thuis. Oké, en hoe heet het? Het heet Chicago. Ja, van Sufjan Stevens. Precies. Dank Tim, gauw. En daarna nu kunt u luisteren naar het NOS Journaal. Van 2 uur, gevolgd door Focus. Dit was de leukste podcastprijs van Nederland. Lieve luisteraars, dit was Miss Podcast. Tot volgend jaar. Of nou ja, voor mij gewoon tot volgende week. Maar goed. Oké. Dag. Dag. Chicago. All things know, all things know. NPO Radio 1. 2 uur, Michel Koenen.